け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 同化し究極のパワーを手に入れたピッコロ一方悟空の回復を待たずしてついにフリーザと戦うことになったベジータとクリリンそしてゴハンだがフリーザはまだ真の底力を隠し持っていた なさい。めったに見られるものじゃありませんよ。サイヤ人の住む惑星ベジータに攻め込んだ時にも全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。 サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。 さあ驚きなさいよ。 悪夢の超変身戦闘力100万のフリーザ。 Niezwyciężona siła. To ma być ta super transformacja? Kpisz sobie, czy co? Nadołeś się jak balon, zniszczyłeś pancerz. Po co to przedstawienie? Teraz wyrównamy rachunki. Pokładałem w tobie całą nadzieję, lecz mnie zdradziłeś. Gdybyś nadal grzecznie wypełniał rozkazy, nie trząsłbyś teraz portkami na mój widok. Co ty opowiadasz? Nigdy nie wypełniałem twoich rozkazów. Cały czas udawałem. Udawałem, że jestem z tobą, ale czekałem tylko na odpowiednią chwilę, by się wyzwolić. To mnie nie dziwi. Jesteś równie uparty jak twój ojciec. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Podobnie jak on, jesteś nieuczciwy. Co mówisz? Jeszcze nie podbiliście Wegi? Nie, panie. Napotkaliśmy silny opór części jej mieszkańców, ale myślę, że w ciągu 3 dni uporamy się z nimi. 3 dni? Wolałbym ci przynieść, panie, lepszą wiadomość. Nie pamiętasz, co obiecałem Frezerowi? Powiedziałem, że jutro zakończymy operację. Nie zapomniałem, panie. Niestety musimy poczekać na pełnię księżyca. Wszystko popsułeś. Idź do diabła. Skąd znasz, panie, takie barbarzyńskie metody? Poczekałbym 3 dni. Ten człowiek nie zasłużył na taką karę. Chciałbym ci zadać pytanie, wasza wysokość. Kiedy przedstawisz mi swojego syna? Cierpliwości. Za 3 dni przybędziesz złożyć mi oficjalny meldunek o zajęciu wrogiego terenu. Przyprowadź go wtedy do mnie. Nie zrobię mu krzywdy, nie obawiaj się. Pragnę go tylko poznać. Zrobisz to? Oddasz własnego syna w ręce tego tyrana? Ten człowiek nie ma serca, zdolny jest do wszystkiego. Wiem. Odważyłbyś się wystawić własnego syna na takie niebezpieczeństwo? Mój syn poradzi sobie, nie muszę się o niego martwić. Nie mogę zgodzić się na takie traktowanie. Jakbyśmy byli jego niewolnikami, nigdy się z tym nie pogodzę. Trzeba coś zrobić. Nie martwcie się, przyjaciele, pokonamy go. Wykapany ojciec, to samo spojrzenie, nieco obłąkane. Co powiedziałeś? Prawdę. Gdyby twój ojciec nie próbował mnie przechytrzyć, prawdopodobnie jeszcze by żył. Frezer najbardziej obawia się walki w grupie, dlatego połączymy siły. Skoncentrujemy całą naszą energię w jednym punkcie. Wtedy się nas przestraszy. Pokażemy mu, na co stać takich wojowników jak my. Mistrzu, król Vegeta chce przedstawić ci swojego syna. Prosić? Niech czekają. Nie podoba mi się ich zachowanie. Jak sobie życzysz? Nie mam ochoty na tę wizytę. Wiem, że tu jest. Jeżeli nas nie przyjmie, użyjemy siły. Dobrze, wprowadź ich. Inaczej się nie uspokoją. To rozkaz. Tak jest. W końcu krótkie spotkanie mi nie zaszkodzi. Pokaż się, Frezer. Zabiję cię i zajmę twoje miejsce. Zapanuję nad całym światem. Łudzisz się, myśląc, że ci się to uda. Spójrz na swoich ludzi. Umierają ze strachu. Nie widzisz, jak się trzęsą? Zmierzmy się. Zabił naszego króla. Po tym, co ujrzeliście na własne oczy, nadal chcecie ze mną walczyć? Wiedzcie zatem, że nikt i nic mi się nie oprze. Jestem niepokonany. Nie do wiary, mistrzu, nie masz nawet zadraśnięcia. Nie musiałem nawet przemieniać się w superfrezera, żeby pokonać wroga. Jesteś gotów? Teraz możemy działać. Tak, panie. Wysadzimy Vegetę w powietrze. Ta planeta nie ma prawa istnieć. Spójrz na te światła, te ognie, iskry. Czy to nie wspaniałe widowisko? Na taki widok raduje się serce. Prawdziwe fajerwerki. Miałem nadzieję, że i tobie przedstawienie się spodoba. Chciałem, byś się trochę rozerwał. To wszystko. Kpisz sobie ze mnie? Zniszczyłeś coś, co dla nas było święte. Popełniłeś wielki błąd i poniosłeś klęskę, straszliwą klęskę, ponieważ ci, których najbardziej się obawiałeś, nadal żyją. Mam na myśli siebie i Songa. Nie uda ci się mnie zniszczyć. Skoro wątpisz w moją moc, proponuję ci próbę. Obawiam się, że skończysz jak twój ojciec. Tak sądzisz? Co mu jest? Dłużej nie wytrzymam. Dlaczego znowu zostawili mnie samą? Jestem zdana tylko na siebie. Niech mi ktoś pomoże. Co tam się dzieje? Co to za dym? Yeah. Wszystko ucichło. Widziałeś? Własnym oczom nie wierzę, jak on to zrobił. Wszystkich nas pozabija, to pewne. Koszmar. Czy ktoś ma ochotę mnie atakować? Przypuszczam, że nikt. Dotychczas byłem łagodny, ale zabawa się skończyła. Cóż to za dziwne światło spowija ciało Frezera? A więc to nie był żart. Siły Frezera pomnożyły się w kilka sekund. Dzieciaki są w niebezpieczeństwie. Muszę je ratować. No i co? Gdzie się podziała twoja duma? Czyżbyś poczuł strach? Teraz, gdy w pełni wykorzystuję możliwości? Nie przejmuj się. Ja na twoim miejscu też nie czułbym się zbyt pewnie. Przyznaj, że się tego nie spodziewałeś. Nie doceniałeś mnie. Czujesz tę moc? Stać mnie na więcej. Zresztą zaraz wam to udowodnię. Moja siła ciosu wynosi w tej chwili 1 000 000 jednostek. Niemożliwe. Chce nas nastraszyć. Starasz się zrobić na mnie wrażenie. Niestety, bezskutecznie. Skoro mi nie wierzysz, spójrz. Uwaga! Nie mogę się ruszyć. Założę się, że to jakaś sztuczka Frezera. Dosyć tego, przestań. Ratunku, pomocy. Gdzie się podział Krillan? Jestem tutaj. Co ci jest? Krwawisz? To zwykłe zadrapanie. Otarłem sobie na skórek. Tym razem wam się udało. Gratuluję. Ale to się już nie powtórzy. To była tylko taka malutka demonstracja moich możliwości. Każdy by sobie poradził. Zabiję go. I co ty na to, Vegeta? Zaskoczyłem cię? Nie przypuszczałeś, że zgromadzę tyle energii. Teraz się was pozbędę. Od którego by tu zacząć? Już wiem. Krilan, uważaj! Tylko nie on. W ten oto sposób zakończyło się życie naszego małego przyjaciela. Frezer zaczął od najsłabszego, lecz podobny los czeka pozostałych. Zapłacisz mi za to. やられちまった。 ナメック星人だろうがサイヤ人だろうが地球人だろうが、所詮死ぬことに変わりはない。 次回ドラゴンボール Z、 ここまでか。凶悪超絶パワーがご飯を襲う。 僕も一度くらい結婚したかった。